خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. یہ حدیث ہے بخاری شریف کی، اصحاب الکتب بعد کتاب اللہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائے. کیا اس پر آپ کا یقین ہے؟ کیا تم نے قرآن کو اہمیت دی؟ عربی اتنی نہ سیکھی کہ قرآن سمجھ سکو، انگریزی اتنی پڑھ لی کہ انگریزوں کو پڑھا دو؟ یہ لمبائی فکریہ ہے، آپ سے پوچھ ہوگی. تمہارے سامنے تو بیان کیا گیا تھا، تمہیں تو قرآن مجید کے حقوق بتائے گئے تھے، تمہارے سامنے تو قرآن مجید کے معنی بیان کیے گئے تھے، تم نے کیا کیا؟ پڑھو میری کتاب کو اور سمجھو اسے اور سمجھاؤ، لگ جاؤ اس کے اندر. اور اگر آپ کا ایمان نہیں ہے کہ یہ ہائیسٹ کیریئر ہے، تو آپ کا اللہ پر کوئی ایمان نہیں، اس کے رسول پر کوئی ایمان نہیں. یہ سارا کچھ آپ کو وارن کرنے کے لیے ہے. وارن کیا جواب دیں گے اللہ کے ہاں؟ مجھے یہ بتائیے، ڈیڈ یو بلیو دیٹ قرآن از مائی ورڈ؟ اگر آپ کا جواب یس میں ہے، ڈیڈ یو ٹیک دی ٹربل آف انڈرسٹینڈنگ اٹ؟